zmęczone życie. Pytania, odpowiedzi, odpowiedzi, znów pytania. Kolejny dzień już schodzi, może kupić coś do chlania. Życie nie jest proste, ciągle kopię cię po tyłku. Chciałbym złapać oddech, pożyć trochę bez wysiłku. Pytania, odpowiedzi, odpowiedzi, znów pytania. Lekko własne życie prawie wszystko ci przesłania. Człowiek się zmienia, świat się szybko zmienia. Coraz młodsi palą, piją i trafiają do więzienia. Z młodocianym alkoholikiem możesz napić się wódki, a potem skorzystać z usług starszej prostytutki. Trochę starszej, bo przeszło 13 lat. Naprawdę już zwariował ten popierdolony świat. Pytania, odpowiedzi, odpowiedzi, znów pytania. Wkurwiasz się w barze, kiedy obserwujesz drania, który właśnie się pożygał i okropnie śmierdzi. Nie masz nawet pojęcia, jak ten skurwiel się męczy, bo ty jesteś na szczycie, a on jest na dnie. Ale role mogą szybko, szybko odwrócić się. Więc nigdy się nie śmiej, zasrańca, przegrańca, bo gdy ciebie to spotka i obudzisz się z rańca w jakichś pierdolonych krzakach, w dodatku bez portfela, wtedy sobie przypomnisz barowego Menela. Raz się jest na dnie, raz się jest na szczycie, oto całe nasze popierdolone życie. Raz się jest na dnie, raz się jest na szczycie, oto całe nasze popierdolone życie. Jeśli zbyt często palisz i zaglądasz do butelki, jesteś zwykły wycieruch, wkrótce robisz się zbyt miękki. Pijaństwo, alkoholizm, nazywaj to jak chcesz, to nic innego jak ucieczka. Sam dobrze wiesz, ucieczka do świata brudnego, zepsutego, właśnie tak o tym mówią ci ze świata lepszego. Odrzucamy normy, odrzucamy wartości. Świat na wielkiej fazie, świat wielkiej szczęśliwości. Gdybyś tylko mógł ulepszyć nasz świat, jednak twoje ograniczenie pozwala widzieć świat za krat. Sam je zbudowałeś, nakreśliłeś gruby mur. Nie chcesz kontaktu, zachowujesz się jak bur. Twój świat się różni, jest inny od tego, w którym żyją tacy ludzie, którzy cały dzień chleją. Bieda, ubóstwo, to nieciekawy temat. Poranne picie wina, taki już codzienny schemat. Żyjesz z tymi ludźmi, mieszkają obok ciebie. Widzisz ich na co dzień i naprawdę cię to jebie. Jak już wspomniałem, raz się jest na szczycie, bo potem spadasz w dół i pierdolisz sobie życie. Raz się jest na dnie, raz się jest na szczycie, oto całe nasze popierdolone życie. Raz się jest na dnie, raz się jest na szczycie, oto całe nasze popierdolone życie. Nie chcę byś patrzył na mnie tak jak teraz. Zdarza mi się wybić, pierdolić się w kawałę nieraz. Lecz wszystko to gówno jakoś zawsze się kończy. Nie jestem taki groźny, żeby słać za mną list kończy. Jestem podatny na różne używki, na wódę, likiery i zagraniczne trunki. Ile to razy mi się zdarzyło, żeby zamiast iść do kina, zupełnie bez kontroli, urżnąłem się jak świnia. Zdarzyło się także, że zupełnie bez celu chodziłem napizgany jak tych Meneli wielu. Więc nie można powiedzieć, że nie skończę tak jak oni. Przecież też byli na szczycie, a teraz jest już po nich. Raz się jest na dnie, raz się jest na szczycie, oto całe nasze popierdolone życie. Raz się jest na dnie, raz się jest na szczycie, oto całe nasze popierdolone życie. Benel.